Én tényleg nem vagyok a személyes rabszolgát. Ha kiratkozok, akkor meg nem tudom lesz. Akkor nem járok tovább. Nem jár, keresd egy munkát. Ha fogd el, ha kimondta azt, hogy én munkát fogok keresni. Ha kimondta azt, hogy ilyen meg. Üdes munkás fogok keresni. Gondolj el, hogy ilyen meg. Nem megmondtam, hogy törj meg azt a kurva kutyát, mikor... Nem igaz, hogy nem jöhet! Akkor dob ki a vára, picsába, hagyd menjek! Rocs. Férgen. Mégis kurva. Mi a franc? Jogaid hát! Jogaid vannak hát! Mindenkinek joga van ebben a rohadt házban, csak nekem nincs! Csak az, hogy dolgozzanak, meg ellássanak! Nagy mi használva? Semmire való szagember! Nem gyűjtem, mert nem vagy a tizedő! Hát nem van, ha minden van, mert olyan bírja! Csak én nekem ne legyen semmi, mi a felelőssége, meg a dolga, meg minden. Tökéletlen marha. Sermacska! Ki szabadsz a kutyát? Most már lenne a fejhavárnak a kurva, hogy ilyen bassza meg a balat is megkéjít! Majd megleszkedek, kell neki, ki van neki... Hallod meg a kutyádat! Kell neki nyakörvet! Kell, akkor vegyél a saját pénzedet! Én nem szok a saját pénzem a nyakörvet! Nehogy Isten veszünk! Megetettél mágom, már annyit lehet, hogy vissza kivenni! Én nem veszek a hátat! Húzd irányába, számoljába, ki te az biztos, hogy hadod megetettél! Én nem vetettem vele még. Na hát akkor csak belegy a szegény. Vesz neki a rossz jaját. Majd megkötöm meg. Nem akartam szerintem, hogy kiengedj akkor valaki. Minek? Majd valami volt kinek, de kérdezem a valaki, hogy én vagyok a valaki. Jó, jaj! Befed a pofádat most, mert ne jutatod magad? Mindig összesen meg ez mindig kenyér volt, a mandarin is mindenfelé van, akkor meg megérdemled, azért van. Kisebbre magad. Nem kellett már befejezni a fésket, vittem volna 20 évet menni dolgozni. Nem tudom. Ennyi, ki a faszom mondja? Te kellett volna 20 évet menni dolgozni, miért csütítatnád magadat? Te ennyi dolgozzál. Én nem parancsolhatsz össze. Én, nekem nem fogsz. Én megyek, amit én akarok, az nem. Jó, akkor majd abba jösszek, amit keresnék. Igen, abba is fogok most már. Nehéz itt össze-vissza. Kutyának is kellett vitaminok. Ne szerepesztesse. Nem kapjál. Meg a vitamint a kutyuskát. Nézd ezt a szart is. Hülye iskolába bele. A hülyeséget elkezdni sem kellett volna mindegy. Nem tudom, hogy nem fog itt nyomogatni, nyomtatni nekik minden szart, ugráltassak össze-vissza, aztán egy fizessen nekik. Semmi hasznot nem adtak. Ez valami első szar iskolának. Befog a pofához, börtönből hívom a szívem. Tanulni magukat. Azt a gyerek, és vagy te van, hogy vihan a szívem, fogtok ülni. Befel az ocsmán pofátok a börtön töltelékét. Mit gondoltok ti magatoknak? Hogy te? Pop. Majd mentek a... Ez csak a macskát is engedem. És engedem a macskát. Jó, akkor csak enged. Csic! Kifelé! Csic már! voltam én lesz, és megfognak egy kés, és ki kell válni a nyelvedet a helyére. Vágd ki, bazd meg, vágd! Meg is érdemelni! Legalább elhiszek a dutyibot, lesz mindjárt munkahelyen is. Ja, nem lesz neked. Teget kellene a nyelvedet ki, helyére kifálni, megfogni, és... Ne szórakoztassál már! Az ocsmásak gyűlölet keltő felben, amik vannak. Hát azt hiszem, hogy én értem, hogy hol voltál, ha kiakasított fel, de nem lesz jó vége ennek. Hiába nem normális dozó, megfogalak is vilem a szébe tetetek benneteket, mert nem szórakoztok többet. Végre sem értem, hogy vilem a szébe kellett volna már menneted, ne szórakoztassatok, ugye macska? Na, mennyi? Ne szórakoztassát, te rohadék! Azt mondja, én már bírsz szórakoztatni engemet? Legelsett titeket kellett már állítani réges régóta már. Mit hiszel te magadról? Ti rohadt férgetnek! Na. Ti roha, dolga. Erős. Abszolút. Most a választ nézze.